جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولاً، تابع یا فرش، فمشو، پس چلو، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں، وکلو، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے. اَأَمِنْتُمْ، کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السمائی، کہ جو آسمان میں ہے، اَنْ يَخْسِفَ، کہ دھنسا دے، بِكُمْ، تم کو، الْأَرْضَ، زمین میں، فَإِذَا هِيَ، تو جب وہ، تَمُورُ، لرزنے لگے، پھٹ جائے، اَمْ أَمِنْتُمْ، یا بے خوف ہو گئے تم، من فی السمائے، جو آسمان میں ہے، اَنْ يُرْسِلَ، کہ وہ بھیجے، عَلَيْكُمْ، تم پر، حاصبًا، پتھروں کی بارش، فَسَتَعْلَمُونَ، پس انقریب تم جان لو گے، كَيْفَ نَذِير، کیسے ہے ڈراوا میرا، رے کے نیچے زیر ہے نذیری، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، كذب الذين، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلهم، جو ان سے پہلے تھے، فكيف كان، تو کس طرح تھی، نكيري، پکڑ میری، اولم يروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الى الطير، پرندوں کی طرف، فوقهم، ان کے اوپر، صافات، صف بستہ، ويقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، ما يمسكهن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، انہو، بے شک وہ، بکل شیئن، ہر چیز کو، بصیر، دیکھنے والا ہے، امن، یا کون ہے، ھذا الذی، یہ جو، ہوا جند لکم، وہ لشکر ہو تمہارا، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، ان الکافرون، نہیں کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں، ام یا من، کون، ھذا، وہ، الذی، جو، یرزقکم، رزق دے گا تم کو، ان امسکا، اگر تھام لیا، روک لیا، رزقہ، اس نے رزق اپنا، بلکہ، لجو، وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے میں، افمن، کیا پھر جو،

فجعله تو بنا دیا اس کو من الصالحین صالح لوگوں میں سے وَإِن اور بے شک یکادو قریب ہے الذین کہ وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لَيُزْلِقُونَكَ البتہ پھسلا دیں گے آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے لما جب سمعوا الذکر انہوں نے سنا ذکر کو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ بے شک وہ البتہ مجنون ہے وما ہوا اور نہیں وہ الا مگر ذکرن ایک نصیحت للعالمین سب جہانوں کے لیے بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے الرحمن جو نہایت مہربان ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے الحاقہ حق ہونے والی ثابت ہونے والی ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت شدہ کذبت جھٹلایا سمود نے وعادن اور عاد نے بالقارعہ کھڑکا دینے والی کو فاما سمود تو لیکن سمود فاہلکو پس وہ ہلاک کیے گئے بالطاغیہ اونچی آواز سے وَأَمَّا عَادٌ اور لیکن عاد فَأُهْلِكُوا پس ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ ساتھ ایک ہوا کے سرسرن پالے والی تند عَاتِيَةٍ سرکش حد سے نکلنے والی سخرہا مسلط کر دیا اس کو علیہم ان پر سبع سات لیالن رات تک یا راتوں تک وہ سمانیتا اور آٹھ ایامن دن حسومن پے در پے مسلسل فتر القوم تو تم دیکھتے لوگوں کو قوم کو فیہا اس میں سرعا گرے ہوئے ہیں کأنہم گویا کہ وہ آجازو تنے ہیں نخلن کھجور کے درخت کے خاویتن خالی کھوکھلی فہل تو کیا ترا

انکا بے شک تو، انتظرہم اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، یدلو وہ بھٹکا دیں گے، عبادہ کا تیرے بندوں کو، ولا یلدو اور نہ وہ جنم دیں گے، الا مگر، فاجرن فاجروں کو، نافرمانوں کو، کفارا سخت کافروں کو، رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیا اور میرے والدین کو، ولی من اور واسطے اس کے جو، دخلا داخل ہو، بیتیا میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، وللمؤمنین اور مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ولا اور نہ، تزد الظالمین تو اضافہ کر ظالموں کو، الا مگر، تبارا ہلاکت میں، بے سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، اوہی الیہ وحی کی گئی میری طرف، انہ استمع بے شک وہ سنا، نفرن ایک گروہ نے، من الجن نے جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا بے شک سنا ہم نے ایک قرآن، عجبن عجیب، یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد ہدایت کی طرف، فآمنا بہ پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، ولن نشرک اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، تعالی بلند ہے، جدو شان، ربنا ہمارے رب کی، متخذا نہیں بنائی، صاحبتن کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ کوئی بیٹا، وَأَنَّهُ اور بے شک، کانا تھے، یقولو کہتے، سفیہنا ہمارے نادان، اللہ ہی اللہ پر، شططا زیادتی کی باتیں، وَأَنَّا اور بے شک ہم نے، ظننا گمان کیا ہم نے، اللن کہ ہرگز نہیں، تقول الانسو کہیں گے انسان، والجن اور جن، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، کانا ہیں، رجال کچھ لوگ، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ مانگا کرتے تھے، برجال کچھ لوگوں کی، من الجن جنوں میں سے، فزادوہم تو بڑھا دیا ان کو، رہقا تکبر میں، وانہم اور بے شک وہ، ظنو سمجھتے تھے، کما ظننتم جیسا کہ تم نے سمجھا، اللن کہ ہرگز نہیں، یب اس اللہ بھیجے گا اللہ، احدا کسی ایک کو، وَأَنَّا اور بے شک ہم نے، لمسنا چھوا ہم نے، السماء آسمان کو، فوجدناها تو پایا ہم نے اس کو، ملئت بھرا ہوا ہے، حرسن چوکی داروں سے، شدیدن سخت، وشہبا اور شولوں سے، وانا اور بے شک ہم، کنا تھے ہم، نقعدو ہم بیٹھتے، منہا اس میں سے، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے، فمن تو جو کوئی، یستمع الآن سنتا ہے اب، یجد لہو پاتا ہے اپنے لیے، شہاب الرصد شہاب گھات میں، شولہ گھات میں، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لا ندری نہیں ہم جانتے، اشر کیا شر، اریدا ارادہ کیا گیا، بمن ساتھ ان کے جو، فی الارض زمین میں ہیں، ام ارادا یا ارادہ کیا، بہم ساتھ ان کے، ربہم ان کے رب نے، رشدا بھلائی کا، وانا اور بے شک ہم، من الصالحون ہم میں سے نیک لوگ ہیں، ومنا دون ذالک اور ہم میں سے اس کے علاوہ ہیں، کنا ہیں ہم، طرائق طریقوں میں، قددا مختلف، وانا اور بے شک ہم، ظننا سمجھتے تھے ہم، اللن کہ ہرگز نہیں، نوجز اللہ ہم عاجز کر سکتے اللہ کو، فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو. ہربا بھاگ کر, وَأَنَّا اور بے شک ہم, لما جب, سمعنا سنا ہم نے, الہدا ہدایت کو, آمنا بہ ایمان لے آئے ہم ساتھ اس کے, فَمَن يُؤْمِن پس جو کوئی ایمان لائے گا, بِرَبِّهِ اپنے رب پر, فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا, بخسن کم کرنے میں, ولا رہقا اور نہ زیادتی میں. وَأَنَّا اور بے شک ہم, من المسلمون ہم میں سے مسلمان ہیں, ومن القاسطون اور ہم میں سے نافرمان ہیں, فمن تو جو کوئی, اسلم اسلام لائے, فاولائک تو یہی لوگ, تحرو انہوں نے ارادہ کیا, رشدا بھلائی کا, وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور لیکن ظالم لوگ, فَكَانُوا تو ہیں وہ, لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے, حَتَبَ ایندھن, وَأَنْ اور یہ کہ, لو اگر, استقامو انہوں نے استقامت اختیار کی, علی الطریقتی ایک راستے پر, لأسقیناہم البتہ پلائیں گے ہم ان کو, ماء پانی, غدقا وافر, لنفتنہم فی تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں, ومن یعرض اور جو کوئی اعراض برتے گا, عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے, یسلک ہو مبتلا کرے گا اس کو, عذاباً عذاب میں, سعدا سخت, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک مسجدیں, لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں, فلا پس نہ, تدعو تم پکارو, مَعَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ, احدا کسی ایک کو, وَأَنَّهُ اور بے شک وہ, لما جب, قاما کھڑا ہوا, عبداللہ اللہ کا بندہ, یدعوہو کے پکارے اس کو, کادو قریب تھے وہ, یکونونا وہ ہو جائیں, علیہ اس پر, لبدا گروہ گروہ, قل کہہ دیجئے, انما بے شک, ادعو میں پکارتا ہوں, ربی اپنے رب کو, ولا اشرکو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا, بہی ساتھ اس کے، احدا کسی ایک کو، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، لا املکو نہیں مالک ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ بھلائی کا، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، لن یجیرنی ہرگز نہ پناہ دے گا مجھ کو، من اللہ اللہ سے، احدن کوئی ایک، ولن اجدا اور ہرگز نہ میں پاؤں گا، من دونہی اس کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ، الا مگر، بلاغن پہنچا دینا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتہی اور اس کے پیغامات کو، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ تو بے شک اس کے لیے، نارا جہنما جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا رأو جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون تو عنقریب وہ جان لیں گے، من کون، اضعف زیادہ کمزور ہے، ناصرن مددگار کے اعتبار سے، واقل اور زیادہ کم ہیں، عددا تعداد میں، قل کہہ دیجئے، ان ادری نہیں میں جانتا، اقریب آیا قریب ہے، ما توعدون جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، ام یا، یجعل له مقرر کر دے گا اس کے لیے، ربی میرا رب، امدا کوئی مدت، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر پس نہیں وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ اپنے غیب پر، احدا کسی ایک کو، الا من ارتضا مگر جس کو وہ پسند کرے، من رسول رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، یسلکو چلاتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رسدا محافظ، لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان کہ قد ابلغو تحقیق انہوں نے پہنچا دیے رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات و احاطہ اور اس نے گھیر لیا بما لدیہم جو ان کے پاس ہے و احصا اور اس نے گن رکھا ہے کل شیئن ہر چیز کو عددا عدد کے اعتبار سے بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے الرحمن جو نہایت مہربان ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے یا ایہا المزمل اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے قم اللیل قیام کرو رات کو الا قلیلا مگر کم نصفہ آدھا اس کا او انقص یا کم کر لو منہ اس سے قلیلا تھوڑا سا او یا زد علیہ زیادہ بڑھا دو اس پر ورتل القرآن اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو ترتیلا آہستہ آہستہ پڑھنا انا بے شک ہم سنلقی انقریب ہم ڈالیں گے علیکا آپ پر قولاً بات ثقیلا بھاری بوجھل انا بے شک ناشئۃ اللیل اٹھنا رات کا ہیا وہ اشد زیادہ شدید ہے وطئاً کچلنے میں واقوم اور زیادہ درست ہے قیلاً بات میں ان بے شک لکا آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحاً مصروفیات ہیں طویلا طویل وذکر اسم ربک اور ذکر کرو نام اپنے رب کا وتبتل اور کٹ جاؤ منقطع ہو جاؤ الیہ اس کی طرف تبتیلا منقطع ہو جانا رب المشرق رب مشرق کا والمغربی اور مغرب کا لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی فاتخذہ پس بنا لو اس کو وکیلا کارساز واصبر اور صبر کرو علی ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں، وَحْجُرْهُمْ اور چھوڑ دو ان کو، حجرن چھوڑنا، جمیلا اچھی طرح یا خوبصورت، وَذَرْنِ اور چھوڑو مجھ کو، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی نعمت والے، ومہلہم اور ڈھیل دو ان کو، قلیلا تھوڑی سی، ان بے شک، لدینا ہمارے پاس، انکالن بھاری بیڑیاں ہیں، وجہیما اور بھڑکتی آگ، وطعامن اور کھانا، ذا غصتن اٹکنے والا، وعذابن علیما اور عذاب دردناک، یوم جس دن، ترجف الارض کامپے گی زمین، والجبال اور پہاڑ، وکانت الجبال اور ہوں گے پہاڑ، کثیباً ٹیلے، مہیلا بکھرے ہوئے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا الیکم بھیجا ہم نے آپ کی طرف، تم سب کی طرف، رسولن ایک رسول، شاہدن گواہ، علیکم تم پر، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولا ایک رسول، فعصا تو نافرمانی کی، فرعونو فرعون نے، الرسولا رسول کی، فأخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، اخذم وبیلا پکڑ سخت، فکیف تو کس طرح، تتقون تم بچو گے، ان کفرتم اگر کفر کیا تم نے، یومن اس دن سے، یجعلو کر دے گا، الولدانا بچوں کو، شیبا بوڑھا، السماء آسمان، منفطر به پھٹ رہا ہوگا ساتھ اس کے، کانا ہے وعدہ وعدہ اس کا، مفعولا ہو کر رہنے والا، ان ہذہ بے شک یہ، تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، ان ربک بے شک رب تیرا یعلمو جانتا ہے، انکا بے شک آپ، تقومو کھڑے رہتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی اللیل دو تہائی رات کے، ونصفہ اور آدھے اس کے، وثلثہ اور ایک تہائی اس کے، وطائفۃ اور ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، معک جو آپ کے ساتھ ہے، واللہ اور اللہ، یقدر اللیل حساب رکھتا ہے رات کا، اندازہ کرتا ہے رات کا، والنہار اور دن کا، علم وہ جانتا ہے، اللن کہ ہرگز نہیں، تحصوہ تم شمار کر سکتے اس کو، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، فقرؤوا پس پڑھو، ما تیسر جو آسانی سے پڑھ سکو، من القرآن قرآن میں سے، علم وہ جانتا ہے، ان کے، سیکون ان قریب ہوں گے، منکم تم میں سے، مردا بیمار، وآخرون اور کچھ دوسرے، یدربون سفر کرتے ہوں گے، فی الارض زمین میں، یبتغون چاہتے ہوں گے، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، وآخرون اور کچھ دوسرے، یقاتلون جنگ کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فقرؤوا پس پڑھو، ما تیسر جو میسر آئے، منہ اس میں سے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاة اور دو زکات، وأقرضوا اللہ اور قرض دو اللہ کو، قرضاً حسناً اچھا قرض، وما تقدمو اور جو تم آگے بھیجو گے، لأنفسكم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر بھلائی میں سے، تجدوہ تم پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، وآزما اور زیادہ بڑا ہے، اجرن اجر میں، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، بے ساتھ اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے،

خواہش کریں گے. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انا بشک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، نیکوکاروں کو. ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کلو کھاؤ، وتمتعوا اور فائدے اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑے سے، انکم بے شک تم، مجرمون مجرم ہو. ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے گا ان سے، اِرْكَعُوا رکو کرو، لا يرکعون رکو نہ کر سکیں گے. ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث، پس ساتھ کون سی بات کے، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے.